who counterfeit romance. Somehow always thinking of last time I fell down, knowing that you fall in love. Tak sobie pomyślałem, czy czują Państwo święta jeszcze? Wiem, że już jest po. I może część z Państwa już zapomniała, bo na przykład dziś rano trzeba iść do pracy, ale może jeszcze odrobinę świąt w dzisiejszych 2 godzinach mikrokosmosu zawrę i może jeszcze troszeczkę tym nastrojem pożyjemy. Grzegorz Zembrowski, witam i zapraszam na dwugodzinny mikrokosmos. Przed tygodniem, kiedy się z Państwem pożegnałem, wsiadłem do samochodu i jako pierwszy utwór zaraz po serwisie informacyjnym usłyszałem nowe nagranie Queen. No jak mogłem je przegapić? No jak? Open the doors for me, babe. Woo! Tak to jest. Kiedy niegdyś ulubiony zespół wydaje besta tak zwanego na dwóch płytach około 40 utworów i wie się wcześniej, że będzie jeden utwór nowy, drugi utwór nowy i one wszystkie trafiają do audycji. A potem, kiedy ta płyta się ukazuje, no to nie ma czasu nawet by sprawdzić, by przesłuchać od początku do końca i sprawdzić, czy tam jest jeszcze coś nowego, coś wyjątkowego, coś inaczej. No bo Queen Forever, tak nazywa się płyta i znajdziemy tam wszystkie najważniejsze utwory. Nie, nieprawda. Tak by powiedział człowiek z promocji. Nie znajdziemy wszystkich najważniejszych utworów, bo najważniejszych utworów to Queen ma może 100, a może 150, a te 40 to czyjś wybór. Po prostu. Płyty nowe, nowsze i najnowsze. Ta, której słuchaliśmy zresztą przed tygodniem. Dzisiaj do nas wraca, bo naleśnik trzeba pielęgnować. W związku z czym teraz znowu wystąpi Conor Oberst. Standing on the outside looking in, don't feel any different, it's the way it's always. Yeah. troszeczkę zatrzeszczało. Tak, tak miało być, bo na czarnej płycie dwa utworki, strona A i strona B od Conora Obersta. Z taką radosną, jakby nie było, muzyką. Jest jeszcze jeden, tutaj nie mogę powiedzieć, że album, ani że płytka, bo to tylko jeden utworek, który można nabyć drogą kupna przez internet. Na razie jeden, ale 12 stycznia będzie więcej. Little parcels of the past are spinning down towards the Gaia. And the sinuous truth of voice is stretching up forever higher. Leaves of places, leaves of friends are blowing in the wind and falling. But my ship calls through the rain to the place that I am going. Was an endless time ago. You got to let it go. Of life have traveled in a wave to find me. 100 million light years passed, but still they seem to find a way to blind me. Storms of old I never told, last year they were all the rages. All the sciences of motion cannot calculate my changes. To be mistaken. It was an endless time ago. You gotta let it go. Ależ ten Asaf jest niesamowity w każdym utworze. Coś niezwykłego wkłada. No, nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie jego głos, bo on jest inny, ten głos po prostu. Ale no, coś ma w sobie, coś ma w swojej głowie, w swojej wrażliwości takiego, że każdy utwór gdzieś tam porusza w nas jakąś strunę. I tak jak powiedziałem chwilę temu, będzie więcej, bo to kolejny singiel, drugi już z nowego albumu, który ukaże się 12 stycznia. Teraz wracamy do przeszłości. Thank you. she followed me. Another lonely, dead or dying, another lover, lost and lying. Nie wiem jak u Państwa, ale mnie w święta udało się znaleźć taką chwilę, by odpocząć, po prostu odpocząć, by nie rozmawiać, by nie świętować, by po prostu odpocząć, by zastanowić się chwilę, rozejrzeć, pomyśleć. I wtedy towarzyszyła mi właśnie ta płyta, 1975 rok, The Third Light, The Cameron. Jakoś wraca zwykle w okolicach 24 grudnia, gdzieś wraca do mojej głowy ten zespół, który przecież już nie istnieje, nie wiadomo jak długo. No i ten album szczególny. No to jeszcze dwa razy. The river mouth is wide, so is the town that sprawls on either side. So is the child who grows beneath the bridges and the cranes. The town is tough and reckless too. The river leaves its stains, and the river keeps him wakeful, and the river makes him ill. The barges and the factories, the town is never still. He begins his education first in steps and then in strides. He learns to thieve, he learns to lie, and joins the strongest sides, and falls in with bad company. Maybe that's the only kind. He obtains his needs by bullying, and his reputation grows wider than the river mouth, wide as the day, wider than the calendar page falling away, wide as the tide rolls. Fancy careers, an endless corridor, wide as the years. Beyond the world's wide open to a boy with ambition and an enterprising mind. So are offices and safes and the cars left in the park. The boy is tough, reckless too, but oversteps the mark. They caught him in an alley, left him lying in the rain. Just another kind of lesson, just another kind of pain. He lay there in the gutter, for the dawn, waiting for his girl, for a friend to help him home. Next time he'll be more prepared. No black and snarling rage, a glint of night, a cringe. Wider than the calendar page falling away, wide as the tide rolls, a fancy careers, an endless corridor, wide as the years. The river found flows onward, sluggish on its course, bearing no relation to the bright and shining stream that gently bubbles from its source. As the baby, somehow tainted and changed without remorse, the white boy took his chances, and all the chance might bring, never had the opportunities, no escape, the next best thing. A young man in an alley, lying in the rain, who lived by acts of violence. You can go on acts of violence. Finally in the gutter, they surrounded by across the road the purple flowers come into bloom again. Just as sure as winter, as lovers and as friends, there's no to be afraid. I should call to you now, as men did long ago. No i tak, nastrojowo, tak refleksyjnie trochę święta mijają, no ale nie chciałbym, byśmy bardzo po tych świętach przyspieszali. Niech to jeszcze odrobinę trwa. A skoro o świętach, to zawsze ta data 24 grudnia kojarzyć mi się będzie z tym utworem. Thank you. all the endless lies that serve to keep the world alive, to taste the sweetness of the grave and not regret mistakes I have made. Thank you. I tak jak wraca Van Morrison w okolice świąt wielkanocnych, tak w okolice świąt Bożego Narodzenia, wraca in memoria Steve'a Hacketa. Z powodów, wydaje mi się, oczywistych. No dobrze, wracajmy do dziś. Sobie zaszalał chyba ze 2 lata temu John Zorn, prezentując świąteczne piosenki. Instrumentalnie oczywiście wszystko, ale taką niezwykłą energię włożył w te standardy, które przecież doskonale znamy. I z przyjemnością do tych dźwięków wracam. Tak samo jak do pieśni i do artysty, który rzadko się pojawia w ogóle na antenach jakichkolwiek, ale nadal działa. Był w Polsce ze 2 lata temu. Może może cztery, bo czas przecież szybko leci, ale muzycznie, no właśnie, ten utwór kompletnie ze świętami niezwiązany, w zasadzie dwa, ale gdzieś w okolicach świąt pojawić się musi. Thank you.